operowania dużą ilością ludzi, nie tylko aktorów na scenie. Sposób, jakby rodzaj emocji i ta siła tych emocji, która się przenosiła na widownię, to było absolutne, wcześniej, dużo, dużo lat wcześniej obejrzałem Leworęczną kobietę, ale gdzieś to mi umknęło, a później już od tego Tytusa Andronikusa po prostu towarzyszę Monice i bardzo jakby i bardzo żałowałem i bardzo długo z nią próbowałem rozmawiać, żeby jeszcze jak pracowaliśmy w Teatrze Polskim we Wrocławiu, żeby wróciła, nie chciała wrócić, bo pamiętam, że ostatnim jej przedstawieniem zrealizowanym w Teatrze Polskim we Wrocławiu, ale też ostatnim, które zrealizowała w swojej karierze reżyserskim, był Sen nocy letniej i później miała bardzo długą przerwę. Ja zaczynam od końca, ale to jakby, jakby była na tyle ważną twórczynią, reżyserką, że bardzo chciałem, nie tylko ja zresztą, żeby wróciła do pracy. No miała tą swoją przerwę, ale zaczęliśmy wspólną przygodę już w Teatrze Polskim we Wrocławiu właśnie od trzech sióstr Czechowa i wtedy jakby no niezbyt może mądrze, ale to były jakby początki naszej przygody w teatrze, naszej w tym znaczeniu mojej, to był 2006 rok, zmieniliśmy tytuł i pamiętam wtedy profesora Deglera, który mówi, panie Piotrze, nie zmienia się tytułów, a ponieważ ja ten tytuł wymyśliłem, ponieważ on mi się tak strasznie podobał, bo był takim jakimś nawiązaniem do Witkacego, więc zamiast trzech sióstr graliśmy przedstawienie pod tytułem One. I mogę powiedzieć, jak tylko teraz anegdotycznie, że ukazał się, już nie będę nawet wspominał, gdzie ukazała się bardzo długa i wnikliwa i systematycznie napisana, merytoryczna recenzja, w którym ten tytuł One był rozpatrywany na bardzo wielu płaszczyznach, że One w znaczeniu One, ale też One jak po angielsku One i w ogóle, no, czyli coś, co było jakimś takim w gruncie rzeczy no takim trochę gestem ucieczki od tego, co można nazwać jakby klasycznym myśleniem, żeby nikt się nie spodziewał, że to będzie klasyczny Czechow, jakby tak zostało ładnie zrozumiane. W każdym razie to było absolutnie wspaniałe przedstawienie. Ale słaby chwyt marketingowy tytułem. Bardzo słaby. Straszny, ale to już wiemy. A to świetne przedstawienie z Haliną Rasiakówną, wspaniała rola. Z Kingą Price, wspaniała rola. Bożena Baranowska, Wojtek Ziemiański, Wiesiek Cichy, no i właśnie osoba, która bardzo często się pojawiała przez te ostatnie 4 lata jako taki, bym powiedział, jakiś rodzaj, właśnie nie chcę użyć, ktoś, kto się pojawia w tych rolach, czyli Stanisław Melski, który naprawdę, chyba to jego ostatnia dobra rola w teatrze. Tadzio Szymków Świętej Pamięci. Tadzio Szymków, kochany Świętej Pamięci. No i chór prawosławny. Który... Michał Mrozek, Ania Ilczuk, no i chór prawosławny, jakby jak sobie wyobraźmy ta wielka przestrzeń, którą zawsze Monika z Karoliną Benoit, czyli scenografką, budowały i jakby ci mali ludzie, zbudowane takie malutkie mieszkanko tych takich właśnie, tych w ogóle właśnie takich jakichś mieszczan, nie wiadomo kogo, a tutaj taki jakby nośnik tradycji, nośnik tego, co duchowe, jakieś transcendentne, właśnie ten chór prawosławny, znakomite przedstawienie. Pamiętam, że widzowie, a szczególnie panie, jakby bardzo mocno to przeżywały, bo to było, Monika właśnie robi taki teatr, który bardzo mocno w emocje wchodzi. Potem zrealizowała znowu przedstawienie, którego tak strasznie żałuję, że go nie ma, czyli Hamleta Szekspira. To Hamletem był Michał Majnicz, takim Hamletem też wymyślony przez Monikę jako Hamlet wycofany, taki właśnie w gruncie rzeczy, nie chciałbym użyć tego słowa, ale muszę użyć, bo to coś powie naszym słuchaczom, czy ludziom, którzy nas słuchają, to był taki, powiedzmy, Hamlet obejrzany, nie chcę użyć słowa feminizm, Hamlet obejrzany przez kobietę i zrealizowany przez kobietę do tego stopnia, jakby dla mnie to był bardzo ważny. Jak pamięć nie myli. W każdym razie i tam był jakby Monika oddała głos w Hamlecie kobietom. to jak patrzymy na Szekspira, w Szekspirze z tych kobiet jest po pierwsze malutko, no wiadomo, z czym to było związane, rodzenie się patriarchatu w XVII wieku i tak dalej, a ona dodała, Gertruda była, czyli Ewa Skibińska, była taką kobietą, która miała świadomą swojej seksualności, swojej atrakcyjności. Do przystanku dojedziemy jakiegoś, żeby się mógł wbić. To ja tylko jeszcze Ofelii, Ofelia Ani Ilczuk, Ofelia, która po latach dowiedziałem się, teraz już to mogę opowiedzieć jako anegdotę, dowiedziałem się od Moniki Pędzikiewicz, bo tam był taki bardzo mocny gest, ale jakby moim zdaniem, dopóki się o tym nie dowiedziałem, taki jakby do połowy, bo monolog być albo nie być, ona oddała, mówi ten monolog Ofelia. I mówi ten monolog, no niestety mi się wydawało, dlaczego, może to był jakiś taki nie do końca odważny gest, mówi z Ofu. I Monika mi kiedyś wyjaśniła, że ten pomysł pojawił się na tyle późno, że Ania się nie, po prostu nie dałaby rady nauczyć tego monologu, więc jakby stwierdzono, że będzie w ten sposób ten monolog powiedziany, ale to było przepiękne przedstawienie. Okay. Mogę jeszcze dołożyć do Hamleta. Pan Tomasz, tak. Piotr, który grał w tym. Piotr wymienił nazwisko, czyli Michał Majnicz, który grał Hamleta, właśnie. Który się bardzo długo męczył, w końcu zagrał inną premierę. Jeszcze to nie była jego rola, ale byłem świadkiem, to podobnie jak koledzy, jak z każdym spektaklem, może nie z każdym setem grania tego Hamleta, jak on dojrzewał wspaniale. Także aha, po dwóch latach, aha, to był zupełnie inny Hamlet niż na premierze. Chciałem to wyraźnie zaznaczyć, że na naszych oczach zmieniał się aktor, znaczy dojrzewał w genialny sposób. A teraz ja chcę powiedzieć. A teraz pani Marta. Ja chcę powiedzieć o naszym maratonie. Marta, jeszcze powiedz o Śnie nocy letniej, czyli o ostatnim przedstawieniu. Nie, ja chcę mówić o nas, chcę powiedzieć o skromieniu teraz. Był jeszcze Śnie nocy letniej i to był ten ostatni, przed długą, długą przerwą, zanim powróciła, tak, do teatru, akurat w podziemie. No, Marto, prosimy. Jasne. Chciałam tylko powiedzieć, że Monika przepięknie pracuje z aktorami i pięknie opowiada o kobietach i kocha aktorów i pozostawia im bardzo dużo wolności, ale dobrze rozumianej, czyli wolności kontrolowanej. Mm-hmm. Wolności, która jest zawsze jednak to jest wolność, która ma granice, które jednak reżyser musi zakreślić, jeśli chodzi o temat i swoją własną wypowiedź. Monika wypowiada się swoimi spektaklami. Ona wie, co chce powiedzieć. To nie jest reżyser, który improwizuje i składa spektakl tylko posługując się wyobraźnią aktorów i myślą i potrzebą wypowiedzenia się aktora. Monika się wypowiada swoimi spektaklami, pozwalając wypowiadać się również aktorom. Myślę, że spektakle, w których brałam udział, spektakle Moniki, są również wypowiedzią moją, jako kobiety. Moją wypowiedzią. W spektaklach Moniki kobiety są silne. I w poskromieniu, w jakiej roli pani występuje? No właśnie. To jest temat duży i poważny. To od córki, kochanki. Siostry. Żony. Mhm. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Monika Szekspira używa do inspiracji. Mhm. Monika pisze swoje poskromienie. Mhm. Monika miała swojego, interpretuje, ona używa, to jest tylko dla niej powód do rozmyślań, powód do wypowiedzi. I tutaj opowiadamy tak naprawdę o szeroko rozumianym poskromieniu, nie wiem, ludzkich pragnień, pożądań, tęsknot, wolności, emocji, wolności, nienawiści, poskramianiu, szeroko rozumianym życia. Również swoich, nie wiem, żądz. Opowiadamy o rodzinie. Przy okazji mogliśmy opowiedzieć o rodzinie teatralnej, też szeroko rozumianej, nie tylko naszej wrocławskiej. Po prostu grupa ludzi przyjeżdża do domu, w którym dawno nie byli. Przyjeżdża do domu z okazji bardzo smutnej. Nie widzieli się dawno i przyjeżdżają, ponieważ w domu ktoś umiera. I tam budzą się demony ludzkie i trzeba je poskromić. I paradoksalnie najwięcej życia jest w człowieku, który odchodzi. Mhm. A wszystkie osoby, a wszystkie na pozór osoby żyjące są martwe. I dopiero w momencie, kiedy konfrontują się ze śmiercią, zaczynają poskramiać potwory w sobie. Zapraszam, bardzo chciałabym, marzy mi się, żeby te trójkowe spotkania nie były tylko spotkaniami na odległość, tylko żebyśmy mogły spotkać się znowu w teatrze. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że tak przy okazji, ale zapraszam bardzo. To jest nasze chyba kochane spotkanie i takie chciałabym, żeby pani mogła zobaczyć znowu naszą rodzinę w komplecie. Bardzo dziękuję. Mało pani tego. Norce. Ta rodzina się rozrasta, jest z nami Agnieszka Glińska. Czyli pani reżyser głównie, chociaż także aktorka, ale zaproszona przez Monikę, tak? I pan Tomasz. Tak jest. Tak. I pan Tomasz. Dlatego w kontekście tych 20 lat na zsyłce. No Mayday, Mayday. Tak. Dostałem taką nagrodę, że mogłem wejść w to przedstawienie, wejść między kolegów, wejść w tę atmosferę, stanąć przed tą wspaniałą publicznością. Wejść w inną poetykę takiej zwykłej ludzkiej uważności aktorskiej. To nie są rzeczy skomplikowane, są proste, tylko one wymagają właśnie sfokusowania się też na, nie na sobie, ale na partnerze. Jak czujemy partnera, to wtedy precyzyjniej sygnały wysyłamy. Wtedy łatwiej chyba publiczność to rozumie, co mamy do powiedzenia. W tej grupie nie da się być indywidualnie. Mhm. Nie da się zaistnieć samemu. Kocham taki teatr. I kocham tych ludzi. To ja tylko powiem, że praca nad tym przedstawieniem była bardzo długa i to nie dlatego, że jakby tak sobie założyliśmy, że będzie długa, tylko się trochę przeciągał właśnie remont piekarni. Także nasi wspaniali aktorki, aktorzy prawie 9 miesięcy nad tym pracowali. Chciałbym tutaj, skoro jestem przy głosie, podziękować Pawłowi Łusakowi, Pawłowi Sztarbowskiemu za to, że nasi aktorzy i my wszyscy mogliśmy próbować w Teatrze Powszechnym, bo te próby były i w Warszawie, i we Wrocławiu. Chciałbym podziękować Natalii Korczakowskiej za to, że mogliśmy się spotkać również w Teatrze Studio. Chciałbym podziękować bardzo Dorocie Buchwa, która już niestety nie jest dyrektorką Instytutu Teatralnego, ale tam też mogliśmy spotykać się, żeby mieć próby, ponieważ jakby ten moment otwarcia w gruncie rzeczy od grudnia 2018, a zdarzyło się to przecież dopiero w kwietniu 2019 roku, a my przygotowaliśmy premierę na grudzień 2000, czyli zaczęliśmy pracę we wrześniu 2018 roku, a w gruncie rzeczy w sierpniu, kiedy się spotkałem z Moniką w Kazimierzu nad Wisłą i rozmawialiśmy i ona właśnie mówi, że Szekspir, poskromienie złośnicy, a z tego Szekspira oprócz właśnie atmosfery i inspiracji została tylko Kasia. A ta Kasia została też tylko dlatego, znaczy nie Kasia, tylko Kaśka, bo Kaśka tak nazywa się, tak się też nazywa aktorka. Ona nie lubi, jak się do niej mówi Kasiu, ani Katarzyno. Ona się nazywa Kaśka Dudek i jest Kaśką. No właśnie jeszcze trzeba byłoby dodać tylko, Piotrze, że czego państwo nie wiedzą, że to jest też koprodukcja z Teatrem Śląskim w Katowicach. Tak. Też podziękować im trzeba za taką... Dziękujemy bardzo dyrektorowi Talarczykowi. Stąd mamy dwójkę aktorów, z tym przedstawieniem z Katowic, wspaniałych, czyli to, co wcześniej mówiliśmy, że zagarniamy też po drodze różne wspaniałe perełki i talenty. Tak, i też myślę, że trzeba powiedzieć, że... Kasia Dudek i Mateusz Znaniecki. Tak. Znaniecki. Mateusz Znaniecki, Kasia Dudek z Teatru Śląskiego, pozdrawiamy. Tak, kochamy, dziękujemy, witamy w rodzinie. I co trzeba powiedzieć? Jeszcze oprócz, właśnie, bo tak sobie siedzimy, bo my to wszystko wiemy, ale... Pani ale oprócz Marty i Tomka gra jeszcze Ania Ilczuk, cudownie. Gra Michał jeszcze Opaliński. Michał Opaliński, wspaniale. Adam Szczyszczaj i właśnie wspomniany przed chwilą Andrzej Wilk, który gra tego ojca umierającego, który jest tam taka scena tak wzruszająca, że to po prostu, no, trzeba po prostu przyjechać to przeżyć, bo to nie ma co w ogóle opowiadać, bo teatr, jak wiadomo, nie istnieje w opowieści, tylko istnieje w przeżyciu. Na zdjęciu chyba ja jest myślę, że Anna Ilczuk właśnie w takim dramatycznym tak. momencie. Pani Marto, bardzo proszę. Tak. Bardzo też ważne dla nas jest to, że te teatry, które Piotr wymienił, czyli teatr w Katowicach, teatr w Warszawie Powszechny, teatr Studio, teatr Narodowy, to są teatry, które pomagają nam grać, ponieważ dają nam oficjalne zgody na to, wpisują w repertuar teatrów podziemi. To jest chyba również niebywałe, to jest niesamowite, że teatry zaczynają ze sobą bardzo mocno współpracować, że nie byłoby to możliwe, gdyby była jakakolwiek niechęć ze strony któregokolwiek z tych teatrów. Mało tego, nasz maraton w tych teatrach jest również reklamowany. Nasze ulotki, informacje o maratonie leżą w tych teatrach. No właśnie. Także tutaj ten jakby rodzaj artystycznej konkurencji jest taki, bym powiedział, bardzo życzliwie i czule prowadzony wspólnie. Proszę Państwa, Poskromienie to ten pierwszy przystanek i dwa spektakle, dwa pokazy w piekarni i dzisiaj, czyli w piątek 6 i jutro, czyli w sobotę 7. A czy piekarnia leży na bezpiecznie? Nie, piekarnia jest po drugiej stronie Odrzy, po drugiej stronie kanału. To są te takie okolice, no Księcia Witolda, to jest jakby no zaraz za mostem uniwersyteckim, skręcamy sobie w lewo, no przepięknie. Miejsce zjawiskowe, to jest taka część Wrocławia, która też będzie rewitalizowana dzięki, też musi to nazwisko paść, nie dlatego, że się podliwujemy, a dlatego, że bardzo doceniamy dzięki inicjatywom i myśleniu prezydenta Jacka Sutryka. Tam będzie jakby w zamierzeniach jest drugie centrum sztuki Wrocławia. No cudownie. Ma być. Ja zawsze myślałam, że to jest wyspa. No dobrze. To bardzo, bardzo dziękuję za tę część. Proszę Państwa, przystanek pierwszy za nami, w sensie opowieści. Za kolejną piosenkę Pawła, jeżeli Państwo pozwolą, opowiemy, czy raczej porozmawiamy o drugim maratonowym przedstawieniu. Rozkładamy siły i środki, żeby przed godziną 2 w nocy szczęśliwie zakończyć. A teraz piosenka. Pewna układany świat. Ja wiele rozumiem i wiem, że dla ciebie wszystko zrobić chcę. Ale nie mogę być, nie mogę być, nie mogę być tym drugim. Powiedz, z kim naprawdę chciałabyś być. Powiedz, z kim poranną kawę pić, a w nocy, kiedy śpisz, do kogo szepczesz tylko ty i tulisz się w ramiona swe, by stąd jak najdalej być. Powiedz, z kim. Mirosław Krzyżykiewicz z koncertu w Trójce sprzed 7 lat, Uczucia nieparzyste. Słowa oczywiście Paweł Królikowski, muzyka Jerzy Satanowski, rozpoznawalny jak najbardziej. W ten sposób wspominamy właśnie Pawła Królikowskiego, którego już z nami nie ma. A w studiu Radia Wrocław w nocy z 5 na 6 marca są państwo Marta Zięba i Tomasz Lulek, aktorzy, oraz Piotr Rudzki, zwany kuratorem artystycznym Teatru Polskiego w Podziemiu. O maratonie podziemnym rozmawiamy tej nocy. I drugim z 3 spektakli w jego programie będzie postać dnia Seby Majewskiego. Widzowie warszawscy. A tam straszny hałas w tle słyszę. Ojej, co tam się dzieje? Tak, chór jakiś wszedł. Tak jest, chór, będziemy teraz śpiewać coś bardzo ważnego. Bardzo dziękuję. Widzowie warszawscy mogą znać postać dnia, czyli ten tytuł, gdyż pani Dorota Buchwald, wspominana, zresztą zostanie uhonorowana nagrodą imienia Hibnera z okazji Dniu Teatru i wspaniale. Otóż pani... Gratulujemy, Doroto, ci cieszymy. Dorota Buchwald proroczo zaprosiła postać dnia na warszawskie spotkania teatralne. I to było takie bardzo, powiedziałabym, nowatorskie posunięcie. Była właśnie taką kuratorką, czy jak to nazwać, warszawskich spotkań teatralnych i wymyśliła sobie, że właśnie podziemie zaprosi. I zaprosi postać dnia, która była wtedy, proszę nie chrupać mi w tyle, postać dnia, która wtedy jeszcze była, tak bym powiedziała, w powijakach. Ona tak nie pełnej postaci była pokazana, no ale mniej więcej wiemy, o co chodzi. Dobrze. Kim jest tajemniczy Seba? To jakby postać dnia, sztukę napisał Pilgrim Majewski, czyli można bardzo łatwo rozszyfrować ten pseudonim Sebastian Majewski. Reżyseruje Seb Majewski, czyli oczywiście też Sebastian Majewski. Seby, tak się podpisuje, taki ma pseudonim artystyczny. To było, jakby zaczęliśmy rozmawiać o postaci dnia jeszcze w takim dosyć trudnym dla nas i bardzo takim jeszcze wtedy właśnie momencie. Jakby Sebastian zrobił z nami świetny performance. Marzyciele ku lepszemu to był performance, który się odbywał na placu Nomen Omen Wolności. No bo gdzie mogło podziemie pokazać swoje performanse? I on jakby miał absolutnie wspaniały i prosty pomysł, bo jakby ten jego pomysł tego performance polegał na tym, że my, ludzie z Teatru Polskiego Podziemia, właśnie zapraszamy wszystkich na otwarcie naszego teatru. I wyrysowaliśmy ten teatr na Placu Wolności, gdzie była scena, gdzie były garderoby, gdzie była widownia, gdzie była kasa, foyer, wszystko, gdzie w ogóle minister Gliński napisał, że nam bardzo gratuluje, gdzie no wszyscy możliwi gratulowali, dawali pieniądze i się cieszyli i my tak wszyscy z radością to sobie otworzyliśmy, się cieszyliśmy, że mamy swoją przestrzeń. To było bardzo, bardzo było w lipcu, o ile pamiętam, 2000 2017 roku było takie naprawdę budujące. Jakby to też był taki jakby pomysł, o którym rozmawialiśmy od razu, że trzeba by może Sebastiana zaprosić do Teatru Polskiego w Podziemiu, żeby coś napisał i wyreżyserował, bo to prapremiera, ta nasza postać specjalnie dla nas napisana. I on z takim pomysłem wtedy się do nas w sensie, nie mówię o sobie Pluralis Majestaticus, tylko do nas, do Rady Artystycznej Podziemia, która się uformowała, czyli Halina Rasiakówna, Kasia Majewska, Tomek Lulek, Igor Kujawski, Paweł Świątek i ja. Pomysł, że chciałby napisać sztukę o Igorze Przegrodzkim. Tylko pomysł oczywiście genialny, wspaniały, bo to wiemy o tym, że aktorzy, niestety, to jest, siedzi obok mnie Marta i Tomek, ale też pewnie mają tego świadomość, że dopóki grają, dopóki są, no chyba, że są aktorami filmowymi, to są, a później jakby odchodzą ze sceny na emeryturę, czy na jakikolwiek, w jakikolwiek inny sposób, ich nie ma. Ich Przegrodzki był wybitnym aktorem. Nie ma ich dla kolejnych pokoleń, po prostu. Dokładnie. Przegrodzki był wybitnym aktorem i jakby film go nie polubił, nie wiadomo dlaczego, polubiła go telewizja, bo grał w przedstawieniach telewizyjnych, ale najważniejszą swoją obecność jakby miał w teatrze. Oczywiście Sebastian też nie miał zamiaru napisać jakiejś takiej, bym powiedział, realistycznej sztuki, która byłaby biografią Przegrodzkiego, i napisał Postać Dnia, czyli, pamiętasz, Tomek, jak brzmi cały tytuł? Siedem obrazów. Ja zaraz poszukam, bo ten tytuł jest bardzo długi i dosyć skomplikowany, ale ja go zaraz znajdę. Tak, ale w materiałach nie pokazują państwo tej, w całej okazałości tego tytułu. No więc wystarczy Postać Dnia. Wystarcza Postać Dnia, bo tak, jakby się skróciło, ale nic już... Ja już jestem, jako historyk teatru muszę to... No, Postać Dnia, czyli siedem reakcji na jedno zdarzenie, czyli opowieść teatralna o aktorze Przegrodzkim. W tym przedstawieniu gra Agnieszka Kwietniewska, Tomasz Lulek, Igor Kujawski, Michał Opaliński i Andrzej Wilk. I to ja myślę, że oddam głos Tomkowi. Ja tylko jeszcze powiem, może Tomek nie pamięta, że jakby to nasze przedstawienie, które, po pierwsze, to nasza pierwsza podróż zagraniczna, bo pokazywaliśmy je w Dreźnie w czasie festiwalu, scenę Oichopa, i to wielka nagroda, bo Sebastian Majewski za reżyserię tego przedstawienia dostał wrocławską nagrodę teatralną, a przypomnijmy, w tych dobrych latach Teatrze Polskim we Wrocławiu tę nagrodę dostał Krystian Lupa, Jan Klata, czy jakby to jest ważna nie tylko dla Wrocławia i Dolnego Śląska nagroda, i dostał ją Sebastian Majewski. A teraz oddaję głos Tomkowi, bo Tomek gra w tym przedstawieniu. Tak, ale ja tylko przypomnę, że, bo zapomniałam przypominać, ale myślę, że to nie jest takie konieczne z punktu słyszenia państwa, że to jest Trójka pod Księżycem. Czyli inaczej mówiąc, słuchają państwo w nocy programu Trzeciego Polskiego Radia, że za 3:30 jest, i że ten Sebastian Majewski to kiedyś współpracował bardzo mocno z Janem Klatą, wspominanym nieraz już dzisiaj, który też tworzył w Teatrze Polskim we Wrocławiu. No i że chyba obecnie jest dyrektorem w Wałbrzychu, tak? Czy nie? Czy już przestał być? Jest już. Nie, właśnie jest zastępcą dyrektora do spraw artystycznych. No, oczywiście, to mam na myśli. Nas naczelni nie interesują, jeżeli nie są zarazem artystycznymi, gdyż zajmujemy się tylko artystycznymi sprawami. Bardzo proszę, pan Tomasz Lulek o Postaci Dnia, bardzo ciekawym projekcie zrealizowanym wszak w Podziemiu. No, według mnie to jest bardzo poetyckie przedstawienie. Zaczyna się wprawdzie dość realistycznie, ale za chwilę wchodzimy w takie klimaty, że tam jest jedna scena, która za każdym razem mnie wzrusza, ale to są moje osobiste doznania, kiedy rozmawia Lipa, na której mieszka Przegrodzki, z nim, czyli Agnieszka Kwietniewska rozmawia z Michałem Opalińskim i rozmawiają o jego śnie. O pierwszym śnie, który mu się przyśnił, kiedy zamieszkał na Lipie. I w tym śnie przyśniła mu się obsada właśnie ślubu. I Agnieszka wymienia nazwiska tej wymarzonej obsady. I ja tych wszystkich ludzi znam. Tam jest Maria Zbyszewska, jest Wiktor Grotowicz, jest Adolf Chronicki, jest Erwin Nowiaszak, Iga Majer, Zyzio Bielawski. I pada takie zdanie, i ci wszyscy święci, nieżywi artyści. Tu mnie zawsze łapie za gardło i to się już nie zmieni chyba do końca grania. Bo faktem jest, że tak piękna obsada, która jest już gdzieś w niebie, że przyśniła się, ale nie śniła się tylko Igorowi, bo i nam w tym momencie, mnie przynajmniej, bo widziałem tych ludzi na scenie, znałem ich osobiście, a ich już nie ma. Podobnie jak nie ma Igora. No, ale oni żyją w nas w jakiś sposób i to jest też taki ukłon Sebastiana i do postaci Igora i do historii teatru. Do tego, jak to wszystko jest ulotne, jak to wszystko jest tylko na chwilę, prawda? A w związku z tym, że jest to też takie wrocławskie odniesienie, więc to działa na naszą publiczność bardzo mocno. Tak sądzę przynajmniej. Pamiętam po premierze, jeżeli mogę sobie pozwolić na dwa zdania wspomnień, po premierze podchodzili do mnie ludzie, których znałem, jakieś kobiety, panie i ludzie, których nie znałem, wszyscy zapłakani. Absolutnie zapłakani, bo tam też, potem jak mówię o tej scenie wzruszającej, a tam jest jeszcze jedna bardzo wzruszająca scena, kiedy siadają bardzo blisko widowni Michał Opaliński, Agnieszka Kwietniewska i w tym momencie jakby ja mam absolutnie skojarzenia, zresztą pewnie świadomość do mnie to i Sebastian zrobił, że w gruncie rzeczy siedzi przed nami Wszegrodzki i Iga Majer. I oni jakby rozmawiają, widzę Agnieszkę i Michała, ale też słyszę Igę Majer i Igora Wszegrodzkiego i w ogóle rozmawiają o tym, że zaraz właśnie, że ta lipa, czyli Agnieszka zdecyduje się, że no dobrze, to wytnijcie mnie. Ja się zgadzam, żebyście mnie wycięli, bo to też jakby ten ważny motyw tego przedstawienia, lipa jako dom, jako teatr, który będzie właśnie zniszczony. Wytnijcie mnie, ale zróbcie z tego mojego drewna toaletkę dla Igora. Ja będę ci służyła. I ta scena jest tak wzruszająca, że po prostu ja się boję oglądać postać dnia, bo to jest po prostu, można płakać za każdym razem. A przedstawienie jest tak, jak Tomek powiedział, zgadzam się absolutnie, jest to poetycki, metaforyczny świat, w którym właśnie można znaleźć takie młody człowiek i starszy, i w średnim wieku, i taki, który uczestniczył w życiu teatralnym, który mniej uczestniczył, znajdzie dla siebie jakby rodzaj emocji, którego na pewno zagarną. A właśnie jak ktoś jeszcze uczestniczył, oglądał chociażby Igę Majer i Igora Wszegrodzkiego w przedstawieniu Macieja Englerta, czyli w krzesłach Jonesko, jak to się ma w głowie, kiedy jeszcze w ogóle nie było widać Igora, już było czuć Igora Wszegrodzkiego, Igora Wszegrodzkiego już było czuć Fahrenheita i wchodzili te krzesła, no po prostu to są ten hołd, o którym mówił Tomek, którym Sebastian składa, a to nie jest taki, bym powiedział, taki jakiś, że stawiamy tutaj jakiś pomnik Igorowi Wszegrodzkiemu, tylko raczej właśnie znowu jesteśmy w tych kategoriach, o których mówiła w swojej mowie nobelowskiej Olga Tokarczuk, czyli jesteśmy właśnie jesteśmy w przestrzeni czułości. Czule wspominamy wspaniałego, czule, jakby może nawet nie tyle wspominamy, co czule próbujemy być przez moment jakby w jednym czasie, w tym, w którym Igor Wszegrodzki działał, bo tam są też takie sceny, kiedy Michał, który gra Wszegrodzkiego, mówi ważne monologi. Opaliński. Z przedstawień, który grał Igor Wszegrodzki, czyli mamy tam i Tomek przypomni mi. Życie snem Calderona, mamy sprawę D'Antona. Sprawę D'Antona i jeszcze. Z Igarem i Wszegrodzkim. Tak jest. I także to jest takie na bardzo różnych poziomach udało się, no i nie dziwię się, że to jury Wrocławskiej Nagrody Teatralnej przyznało mu tę nagrodę w 2018 roku za reżyserię tego przedstawienia. Ale jest też takie nawiązanie, jeżeli mogę jeszcze zdanie na tym odpowiedzieć, że skoro domem Igora stała się lipa w pewnym momencie, tak zapachniała, że już nie chciał wracać do mieszkania, tylko zamieszkał na tej lipie. I ta lipa jest problemem politycznym w pewnym momencie, przeznaczonym do ścięcia, no bo jest niemiecka, prawda? Linde. I kiedy już dochodzi do tej wycinki, to właśnie ta lipa mówi mu, ty się nie przejmuj, ty byłeś wspaniałym mieszkańcem, ja ci dam takie listy polecające, że potem jesteś wspaniałym aktorem, że każde drzewo w Polsce przyjmie cię z otwartymi ramionami. To jest ale metafora, pięknie. To jest trochę jakby o nas, że nam tutaj troszeczkę ten nasz dom też pogruchotano, ale z otwartymi ramionami przyjęto tych naszych emigrantów. No, pamiętamy też, żeby jeszcze przypomnieć Igora Przegrodzkiego, że on pod koniec życia jakby zostawił sobie tutaj kawałek etatu w Teatrze Polskim we Wrocławiu, a był w gruncie rzeczy w Teatrze Narodowym w Warszawie. Czyli jakby ten był taki... Gdzie umarł, to prawda. W 2009 roku, ale pochowany jest we Wrocławiu. Także to jest istotne. A ta lipa, bardzo dziękuję panie Tomaszu, że pan wspomniał i ten taki metaforyczny dom, bo przecież ja sobie tak wyobraziłam, że ta lipa rosła na Zapolskiej i że ona zaglądała do jego garderoby. Nie, pod domem. On mieszkał, lipa rosła na placu Kościuszki, a obok były okna mieszkania Igora Przegrodzkiego. Jasne, ale ja wyobraziłam sobie, że Igor Przegrodzki mieszkał w tej swojej słynnej garderobie w Teatrze Polskim, raz udało mi się przespać noc, także duch Igora tam unosił się nad tą garderobą, która pewnie nadal jest, tylko że już nikt nie pamięta może, że on tam lata całe spędzał. Noce całe spędzi. Baszko, mogę coś smutnego właśnie takiego, bo to smutne, może Tomkowi nie wypada, że właśnie, że jakby to, co się stało w 2016 roku, poza wszystkim też jakby właśnie przyniosło to, o czym przed chwilą powiedziałaś, że jakby właśnie, jakby takie nieposzanowanie obyczaju teatralnego, że właśnie, że to była garderoba Igora Przegrodzkiego, że aktorzy, którzy są dłużej w teatrze, to zapraszają do swoich garderob, jakby przyszło jakieś takie pokolenie, czy pokolenie, może przyszła jakaś taka grupa ludzi, którzy jakby właśnie jakby ta destrukcja, czy te zgliszcza teatru również objęły taką właśnie wewnętrzną, bardzo delikatną tkankę, w której teatr jako rodzaj relacji między aktorami, aktorkami również funkcjonuje. Mówiąc krótko, przerwało tę tkankę, że jakby nie ma kontynuacji. W sensie, że jeżeli jest zespół w miarę stabilny, to każdemu zespołowi w Polsce się zdarzały okresy lepsze, gorsze, prawda, i tak dalej, ale nigdy nie było tak ostrego cięcia, jak tutaj się wydarzyło. I w związku z tym następuje taka dziura, której nikt nie jest w stanie zapełnić, choćby takimi tematami jak kto przed nami tutaj był. Oni nie wiedzą, ci nowi ludzie. Kogo tu, czyimi ja korytarzami chodzę, w czyjej garderobie siedzę. To jest strasznie ważne, szczególnie w teatrach, które mają te swoje duchy. Bo trzeba pamiętać, że one wędrują. Tak. Przecież one tam siedzą w tych murach i w tych kotarach. Tak. Więc jeżeli te duchy się lekceważy, to przepraszam, jestem może tutaj przesądna, ale one się mszczą. Także trzeba uważać na duchy. A teraz mieliśmy odtworzyć jeszcze jedną piosenkę Pawła. No niestety tę pominiemy, mimo że jej tytuł jest symptomatyczny, tak zaczyna się koniec. Nie zagramy, nie odtworzymy jej dzisiaj, ponieważ mamy już bardzo mało czasu na to, żeby przedstawić trzeci przystanek, bo drugi to właśnie Postać Dnia. Aha, a gdzie Postać Dnia? Bo to nie na... Postać Dnia... W sali laboratorium Instytutu imienia Jerzego Grotowskiego, czyli tam, gdzie, to o czym wspominałem tam jakiś czas temu, tam, gdzie Grotowski ze swoimi aktorami pracował. Zacne bardzo miejsce, historyczne też. A ja bym jeszcze, jeszcze jedną rzecz o Postaci Dnia, bo tam jest jedna scena, której Tomek nie wspomniał, ani ja. Tam jest jedna scena, która jest jakby zawsze otwarta, czyli taki aktorzy opowiadają anegdoty o Przegrodzkim i czasami się tak zdarza, że również publiczność się w to włącza, jak był w Sordegle, czy byli inni ludzie, którzy pamiętali Przegrodzkiego, też się włączali z anegdotami, czy jakby to też nie jest jakby ten kolejny argument, że jakby ani tym przedstawieniem my tego nie robimy, ani Sebastian nie miał takich intencji, żeby jakiś pomnik postawić Igora, to po prostu dobry, ważny i świetny aktor, ale też różnorodny człowiek. No tak, no bo to tak jak pewnemu malarzowi ktoś powiedział, ktoś wielki, ty mnie nie maluj na kolanach, tylko dobrze, więc on nie na kolanach zrobił, tylko fajny spektakl, po prostu wzruszający, cudowny, za który bardzo dziękujemy. Widziałam przynajmniej ten... ktoś to był Pan Bóg, zdaje się. No chyba to był Pan Bóg, tak jest. Proszę Państwa, skoro już o Panu Bogu, to za 21 minut druga Mojżesz, czyli przystanek numer 3. No i to chyba najtrudniejsza część waszego maratonu, no bo taka bardzo intelektualna, przynajmniej taki ma w glebie. Premiera odbyła się w listopadzie 2019 roku. Już kończę. W Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia będzie Mojżesz pokazywany w finale maratonu, czyli w dwóch ostatnich dniach, a one te dni o dwa ostatnie to 9 i 10. I reżyser Tomasz Węgorzewski, nie znam, więc nie będę się popisywać wiedzą swą. Mamy 10 dokładnie minut. Proszę bardzo, start. To prawda, że jest to jakiś, bym powiedział, znaczy każde nasze przedstawienie jest jakimś komunikatem czy wyzwaniem intelektualnym, podobnie to, ale jakby to nie jest najważniejsza ścieżka komunikacji tego przedstawienia z widzem, absolutnie. To jest coś, no właśnie, znowu będę jakichś dużych przymiotników używał, ale to jest coś tak nieprawdopodobne. Tomkowi Węgorzewskiemu razem z aktorami, czyli z Agnieszką Kwietniewską, Janką Woźnicką, Adamem Szczyszczajem, Michałem Opalińskim, Anną Kłos, był też jeszcze w tym zespole i wróci na pewno, Wojtek Ziemiański, udało im się stworzyć, która po prostu zagarnia publiczność i nie zagarnia emocjami, tak jak mówiliśmy przy okazji Moniki Pędzikiewicz, nie zagarnia jakby tym tematem, który jest w postaci dnia, tylko w gruncie rzeczy jakby zagarnia obecnością aktorów. Ja wiem, że to trochę brzmi karkołomnie, ale jest to jakby jest to przedstawienie zbudowane na bardzo bliskiej, chociaż to nie oznacza bliskości przestrzennej, na bardzo bliskiej relacji aktorów z widzami. Okay. Jakby w gruncie rzeczy można powiedzieć, że w tym, że widz jest absolutnie zaproszony, poproszony do tego, żeby po pierwsze uczestniczył w tej relacji, a po drugie, żeby sobie na podstawie tego, w czym uczestniczy, budował absolutnie swój intelektualny komunikat. I czy to będzie komunikat związany ze zmianami ekologicznymi, czy ze zmianami klimatycznymi, czy to będzie komunikat związany, jak to się tak ładnie nazywa, ten epoka człowieka? Baszko, taki film był dokumentalny, piękny. Nie wiem, przepraszam bardzo, nie zajmuję się filmem. Może mi zazwróci to słowo. W każdym razie, czy można jakby sobie znaleźć ścieżkę intelektualną, taką jaką się będzie chciało, również można znaleźć odwołania bardzo, właśnie też bardzo ukryte w gruncie rzeczy do Mojżesza i do czasów egipskich, ale to naprawdę trzeba już tutaj dużej wiedzy, jakby to nikt oczywiście tej wiedzy nie wymaga, bo jest taka bardzo śmieszna scena, kiedy właśnie pojawiają się do odwołania do czasów starożytnego Egiptu, kiedy nasi aktorzy i nasze aktorki stoją w takich sukniach balowych, absolutnie to ubrani, jak tak jak takie Egipcie, właśnie. Tak. No tak, jak w starożytnym Egipcie, absolutnie. Stoją przy takim płocie, jak z jakiegoś, nie wiem, Gierymskiego czy innego naszego malarza realistycznego, takim wiejskim, zapadającym się. Wszyscy stoją przy tym płocie i rozmawiają. To Wyczółkowski jednak. Albo Wyczółkowski bardziej, masz rację. I że rozmawiają o tym, że właśnie zaraza, co tu zrobić, bo zaraza bierze plagi. Ziemniaki, że jest plaga, że jest, no i co tu w ogóle z tymi ziemniakami, że próbujemy tego, absolutnie na poważnie rozmawiają o tym, że no a wapnowaliście? No wapnowaliśmy, ale może jeszcze raz spróbujemy. Czy jakby ten rodzaj, bym powiedział, i takiego takiej przewrotności, ale też takiej przewrotności właśnie otwartej, bo to nie jest, to o też jest przedstawienie oczywiście i o Mojżeszu, a w gruncie rzeczy, gdyby myśleć o tym, o czym dla mnie jest to przedstawienie jeszcze, to jakby takie w gruncie rzeczy, właśnie znowu teatr taki w tej tradycji lupy, w tradycji jakby teatr, który nam służy, czy przedstawienie teatralne, praca nad nim, a później odbiór, który nam służy do jakiegoś badania rzeczywistości, jako wehikuł do sprawdzenia tego, co jest dla nas ważne. I tutaj jakby tym tematem jest również duchowość, że jakby w gruncie rzeczy Freud, któremu się wydawało, że psychoanaliza jakby zajmie miejsce religii monoteistycznych, czyli Mojżesza i każdej innej religii, która wyrasta z Biblii, jakby nie miał do końca racji i też jakby kończy się czas, można powiedzieć, takiej psychoanalizy tak traktowanej jako pewnej ścieżki życiowej, że w gruncie rzeczy nie wiemy jakby co nam tę duchowość, czy co nam pozwoli nasze potrzeby duchowe zaspokoić. No pięknie, Piotrze, może teraz troszeczkę zejdziemy, bo już odfrunęli daleko bardzo, jeżeli pozwoli pani. Freud jest na miejscu, rozumiem, bo napisał taką książkę. Absolutnie. Człowiek imieniem Mojżesz, a religia monoteistyczna w 1938 roku. Tak, i to ostatnia w gruncie rzeczy praca Freuda, wtedy bardzo chorego. Już z Austrii do Wielkiej Brytanii, tam, bo wiadomo, w Austrii już antysemityzm. Znaczy nie, to już pan w Szlusie przecież było. 1938. Mhm. Pan Tomasz. Zaczął w Austrii, skończył w Londynie. Tak, bo chciałbym, akurat ani Marta, ani ja w tym spektaklu nie występujemy. Natomiast chciałbym też powiedzieć, co się też wydarzyło dziwnego ze mną jako widzem przy okazji tych spektakli teatrów pod ziemią, że bo nie grałem w premierze Poskromienia, później wszedłem w zastępstwo. Aha. Ale tak samo ja, jak i Igor Przegrodzki, byliśmy na premierze, byłem po raz pierwszy w takiej sytuacji, że nie byłem Igor Kujawski, że nie byłem swobodny w tym sensie, że nie. Zwykle przychodzę do teatru, siadam sobie, jestem czysty jak kartka, teraz będę przyjmował, co mi dajecie, prawda? Aha. Zwykle jestem rzeczywistym widzem. Ale tutaj czułem, że to jest nasze podziemne przedstawienie i jakąś odpowiedzialność za to mam. Ponoszę też. Mimo, że nie występuję. I spalanie emocji było, no nie wiem, do potęgi po prostu, z naszej strony przynajmniej, bo nie byliśmy normalnymi widzami. I tak było na przykład też właśnie z Igorem Kujawskim, który oglądał ze mną premierę Poskromienia, a dopiero po pół roku, kiedy przyszedł po raz drugi, mówi, dopiero teraz mogłem to spokojnie obejrzeć i się zachwycić. Aha. Bez żadnych zbędnych emocji typu właśnie to jest nasze, to się musi udać, bo to jest nasza przyszłość, prawda? Że jesteśmy, może nawet i subiektywni w tym wszystkim, ale po prostu przyszliśmy jak kibice, którzy przyszli wygrać z drużyną mecz. Także takie uczucia się pojawiły też dla nas przy odbiorze tych sztuk. Pewnie tak będzie zawsze, jeżeli nie będę grał, bo już później, kiedy wszedłem w Poskromienie, to jest zupełnie inna historia. To jest ten cud, który nagle powoduje na nowo, że miłość do teatru wraca, ale z innej strony i nagle siedzisz i widzisz, bo siedzimy na scenie, jak się zapełnia widownia. Jakiś to jest wspaniały widok. I nagle jest komplet. I teraz jest lekkie podenerwowanie, jest komplet, jest i teraz nagle padają pierwsze słowa, wszyscy się wyspokajają, no i robimy to, co do nas należy. Ależ pan. Także to moje przeżycia wspaniale. Cudownie. Tak, my też nie mamy przecież działu marketingu. My musimy, to też bardzo nas cieszy, ponieważ kiedy my oczywiście zaglądamy na tę stronę, sprawdzamy, jak bilety się sprzedają, jesteśmy po prostu bardzo tego ciekawi, też drżymy, no bo to nasze dziecko tego takie. Nie robiliśmy tego oczywiście, że nie, a teraz to troszkę czujemy się za to też odpowiedzialni. Ktoś nam zaufał, władze miasta, Instytut Grotowskiego, no sporo ludzi jest zaangażowanych, ktoś dał nam po prostu nam zaufał. I teraz nagle sprawdzamy i mówimy, jest 50%, jest 70% zapełnione, jest 80%. A dzisiaj koledzy nasi dzwonią i mówią, kupiliśmy ostatnie. Tomku, to ty opowiadałeś, tak? Nie, to ja opowiadałem. Właśnie, że dzisiaj. Znajomy dzwonił, nieznajomy z Instytutu Germanistyki, napisał mi SMS, że właśnie udało mu się kupić na sobotę chyba ostatnie dwa miejsca dla siebie i dla żony. Tak dobre odbicie ma to przedstawienie wśród widzów i z tego się należy cieszyć. Ja bym tylko jeszcze... Dobra, Tomek, coś chce? Chciałem tylko, bo widzę, że patrzę na zegar. Tak właśnie. Bardzo musiałem tylko wymienić jeszcze, bo musimy komuś podziękować. Tak, że wziął nas pod swoje skrzydła prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Że mamy wspaniałych partnerów w postaci Instytutu Grotowskiego, którzy nas przygarnął bardzo mocno. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu z Igorem Wójcikiem. Czyli Jarosław Fred. Tak, to Jarosław Fred z Instytutu Grotowskiego, prawda? I generalnie Dolnośląskie Centrum Filmowe, że mamy bardzo wspaniały przekaz od organizacji, od ludzi z miasta i od publiczności. I bardzo wam wszystkim, kochani, bo to jest już na całą Polskę idzie, serdecznie dziękujemy. A ja bym jeszcze, jeżeli mogę, Gwaszko, 30 sekund, tak. Chciałbym tylko powiedzieć, tak, że w sobotę czyli jutro po skromieniu spotkanie z artystami, po postaci dnia spotkanie z artystami i 9, czyli po pierwszym przedstawieniu Mojżesza spotkanie z artystami, natomiast 10 i przepraszam, żebym o tym mówił, bo jestem jednym z wyróżnionych, dostaniemy jakieś nieprawdopodobnie cudowne i wspaniałe nagrody, bo dostanie Tomek Lulek i Ania Ilczuk dostaną diament Wrocławia. Wiecie, ale żeby diament powstał, to trzeba trochę lat. Było kilka tysięcy, żeby tworzył w ziemi, a my to nagle w wieku 60 lat stajemy się diamentami. Ojoj. Ania trochę mniej nawet lat. Andrzej Wilk, Igor Kujawski i ja dostaniemy medal zasłużonych dla Wrocławia. Kasia Majewska, Michał Opaliński dostaną medal i odznaki też zasłużonych. Po prostu jakiś bym powiedział... Krótko mówiąc, miasto nam robi Międzynarodowy Dzień Teatru. Pani Marto, my nie będziemy odznaczone, więc my możemy z zewnątrz pogratulować i cieszyć się. Bardzo wam, kochani, tak, dziękuję. Właśnie. Życzę wam maratończycy dobrej kondycji dotarcia w jeszcze lepszej do mety. Tylko 5 dni, prawda? Życzę panu Tomaszowi, by mógł realizować się w tym macierzystym też, naziemnym Teatrze Polskim we Wrocławiu. Pani Marcie, by studio warszawskie było jej domem równie komfortowym i ciepłym jak kiedyś Teatr Polski we Wrocławiu, a kuratorowi dziękuję artystycznemu bardzo. Teatru Polskiego w podziemiu, by współkreowanie jego repertuaru było źródłem zawodowej, intelektualnej, artystycznej satysfakcji. Dziękujemy a bardzo. A jeszcze tylko powiem, że my właśnie pracujemy i nad aktorami prowincjonalnymi. Michał Borczuch, a w kwietniu zaczyna próby Marcin Liber, Planeta Małp. Także no to do zobaczenia. Będzie o czym pogadać. Dziękuję jasne, bardzo. Jasne, bardzo się cieszę. Barbara Marcinik, Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz, po drugiej Wojciech Osowski, który miał przedwczoraj urodziny, drodzy słuchacze, proszę mu składać życzenia. A oto Paweł Królikowski podczas naszego spotkania w Szklarskiej Porębie przed rokiem na festiwalu Trójka Górą. No i jego piosenka, którą zaśpiewał razem, uwaga, z Jerzym Satanowskim podczas koncertu w Trójce. Pawle, dzięki ci za tamto spotkanie w Dolinie, w Kotlinie Jeleniogórskiej, no i w ogóle za wszystko. Pa, do zobaczenia kiedyś. Prawdopodobnie moi przodkowie, czyli zduńskowolanie, to tacy, którzy 200 lat temu przybyli właśnie z Kotliny Jeleniogórskiej, Kotliny Kłodzkiej do Zduńskiej Woli. Podczas kiedy w Łodzi rodziła się Ziemia Obiecana i wielki boom przemysłowy, to właśnie ci tkacze z okolic Jeleniej Góry albo z okolic Kudowy wędrowali ze swoimi warsztatami, zdobytkiem, z zaczątkiem jakiegoś malutkiego majątku po to, żeby budować swoją przyszłość w tych podłódzkich miejscowościach i żeby się po prostu bogacić, spełnić swój sen polski, sen łódzki, sen ziemi obiecanej. I okazuje się, że to właśnie z tych okolic są moi przodkowie, więc ja jestem stąd. I potem się złożyło tak, że przez lata 90. pracowałem we Wrocławskim Ośrodku Telewizyjnym i dla drugiego programu Telewizji Polskiej przeważnie robiłem programy. I wykorzystywałem niecnie mój czas dziennikarza etatowego instytucji państwowej, by przebywać na przykład w Szklarskiej Porębie, w Jeleniej Górze, w Kudowie Zdroju albo za granicą u naszych braci Czechów i sycić się kulturą, dobrobytem, kulinariami, jak kto wie, czy nie, też innymi dostatkami stołu. Reasumując, proszę Państwa, kategoryczność tych finansowych i postparafinansowych rozliczeń jest taka, że obok siebie stoją zawsze tam dwa słowa. Winien, ma, oddzielone grubszą albo cieńszą kreską. W przypadku poety może użyjmy tego samego, tych samych słów, tylko w takim stopniu. A oto wnioski. Winien, to znaczy ma pisać Królikowski. Paweł Królikowski. Jerzy Satanowski. Wpadłbym do ciebie na wódkę, Andrzej. Scenariusz składam od kilku dni. Już próbowałem te w sercu zadrę wyrwać, ale nie wyszło mi. Milczenie oczyści nam sumienie. Milczenie, żeby nie gadać bzdur. Bez słowa to najmądrzejsza jest rozmowa. To teatr jak u Szefera, nieprzypisany sens do słów. Milczenie oczyści nam sumienie. Milczenie, żeby nie gadać bzdur. Bez słowa to najmądrzejsza jest rozmowa. To teatr jak u Szefera, nieprzypisany sens do słów. Wpadnij więc do mnie na wódkę, Andrzej, na Nałęczowską, a ja w te dni będę gdzieś między Krakowem, Gdańskiem lub pod Poznaniem. Czekam jak ty. Milczenie oczyści nam sumienie. Milczenie, żeby nie gadać bzdur. Bez słowa to najmądrzejsza jest rozmowa. To teatr jak u Szefera, nieprzypisany sens do słów. Kochani, dziękuję wam wszystkim. Dziękuję pięknie. Tobie Jerzy, tobie Jacku, tobie Andrzej. I fantastycznemu zespołowi. I wam, którzy jesteście w studio, i wam przy radioodbiorniku. Dziękuję. Oczyści nam sumienie. Żeby nie gadać bzdur. Bez słowa to najmądrzejsza jest rozmowa. To teatr jak u Szefera, nieprzypisany sens do słów.